Oremus, daque sumus omnipotens Deus, sanctuis fidelibus voluntatem, ut Christo tuo venienti justis operibus occurrentes, eius dextere sociati regnum mereantur possidere celeste, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.